معہ اس کے ساتھ، اخاہ اس کے بھائی، ہارون ہارون کو، وزیرا مددگار، فقلنا تو کہا ہم نے، اذهبا دونوں جاؤ، الى القوم اس قوم کی طرف، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فدمرناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا، وقوم نوح اور قوم نوح، لما کذبوا جب انہوں نے جھٹلایا، الرسل رسولوں کو، اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو، وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو، للناس لوگوں کے لیے، آیتن ایک نشانی، وآتدنا اور تیار کیا ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذابا علیما عذاب دردناک، وعادا اور عاد، وسمودا اور سمود، واصحاب الرس اور کنویں والے، وقرونا اور قومیں، بین ذالک اس کے درمیان، کثیرا بہت سی، وکلن اور سب کو، ہر ایک کو، دربنا بیان کی ہم نے، لہو اس کے لیے، الامثال مثالیں، وکلن اور ہر ایک کو، تبرنا ہلاک کیا ہم نے، تتبیرا ہلاک کرنا، ولقد اور البتہ تحقیق، اتو وہ گزرے، علی القریتی اس بستی پر، التی وہ جو، امطرت برسائی گئی، مطر بارش، السو بری، افلم کیا بھلا نہیں، یکونو وہ تھے، یرونہا دیکھتے اس کو، بلکانو بلکہ تھے وہ، لا یرجونا نہ امید رکھتے، نشورا جی اٹھنے کی، وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو، اِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے تجھ کو، یا نہیں وہ بناتے تیرا، اِلَّا مگر، حُزُوَا مَزَاق، اَحَازَ الَّذِي کیا یہ ہے وہ شخص، بعث اللہ بھیجا اللہ نے، رسولا رسول بنا کر، انکادا بے شک قریب ہے، لیدلنا کہ بھٹکا دے ہم کو، ان آلہتنا ہمارے الہوں سے، لولا اگر نہ، ان یہ بات ہوتی، صبرنا کہ جم گئے ہوتے ہم، علیہا ان پر، وسوف اور ان قریب، یعلمونا وہ جان لیں گے، حینا جس وقت، یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من کون ادلو زیادہ بھٹکا ہوا ہے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، ارائیتا کیا دیکھا تم نے، من اتخذا جس نے بنا لیا، الہہو الہ اپنا، ہوا ہو اپنی خواہش نفس کو، اف انت کیا بھلا تو، تکونو تو ہوگا، علیہ اس پر، وکیلا کارساز، ام تحسب یا تم سمجھتے ہو، انا کہ بے شک، اکثرہم ان میں سے اکثر، یسمعون سنتے ہیں، او یعقلون یا عقل رکھتے ہیں، انہم نہیں وہ، الا مگر، کل انعام جانوروں کی طرح، بل ہم بلکہ وہ، ادلو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے کے اعتبار سے، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، الا ربکا اپنے رب کی طرف، کیفا کس طرح، مدہ اس نے پھیلا دیا، الظل سائے کو، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ البتہ کر دیتا اس کو، ساکنن ٹھہرا ہوا، ثم جعل الشمس پھر بنایا ہم نے سورج کو، علیہ اس پر، دلیلا نشانی، رہبر، ثم پھر، قبضناہ قبض کر لیا ہم نے اس کو، سمیٹ لیا ہم نے اس کو، الینا اپنی طرف، قبضن سمیٹنا، یسیرا آسانی سے، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لباسن لباس، والنوم اور نیند، سباتن آرام، وجعل النہار اور بنایا دن کو، نشورا جی اٹھنے کا وقت، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلا جس نے بھیجا، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمتی اس کی رحمت کے آگے آگے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، طہورا پاک، لنحیی تاکہ ہم زندہ کریں، بہی ساتھ اس کے، بلدتن شہر کو، میتن مردہ، ونسقیہ اور ہم سیراب کریں اس سے، مما ان میں سے جو، خلقنا پیدا کیے ہم نے، انعامن مویشی جانور، واناسیہ اور انسان، کثیرا بہت سے، ولقد اور البتہ تحقیق، صرفناہ

اذ قال لقومه، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشة، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا، وانتم، حالانکہ تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو، ائنکم، کیا بے شک تم، لتأتون الرجال، البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت سے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم، قوم، ایک قوم ہو، تجہلون، جہالت برتتے ہو،